भगवत भक्तजन तृप्ति दीप प्रकरण के तृतीय श्लोक का चिंतन हम लोगों ने किया। ग्रंथकार श्रुति को सामने रख करके जीव और ईश्वर माया कल्पित है, माया की कल्पना है और जीव और ईश्वर महाराज इस संपूर्ण जगत की कल्पना किया ये बतला दिए तृतीय श्लोक के द्वारा। माया के आभास से जीव और ईश्वर का निर्माण, जीव और ईश्वर माया कल्पित है और जीव और ईश्वर के ये पूरे विश्व का सर्जन कर डाला। ये जो सृष्टि प्रक्रिया है इस पर इन्होंने यह श्रुति आधारित दृष्टि हमारे सामने रखा। मुख्य रूप से ग्रंथ के इस प्रकरण का प्रतिपाद्य है वो पुरुष साधक जो अयम आत्मा अस्मि इति इस रूप से जो बोध है, ब्रह्म बोध, आत्मस्वरूप बोध, उस बोध को, उस ज्ञान को, उस तत्व को बतलाने के लिए जो साधक किस प्रकार जीवन मुक्त अवस्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं करते हैं और वो जो जीवन मुक्त आनंद का जो अवस्थिति है, अवस्थान है, उसको वो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त करते हैं, मूल तत्व को समझाने के लिए उपोदघात के रूप में ये सृष्टि प्रक्रिया को सामने रखा। ये तृतीय मंत्र के द्वारा हम लोगों ने चिंतन किया। अब देखिए बतला रहे हैं, ये जो आपने बतलाया जीव और ईश्वर के पूरे विश्व जो है उन्होंने रच डाला, तो भाई इनका भी कोई पार्टीशन है क्या, विभाग है कि इतना जो है ईश्वर का और इतना तो बच्चा हो जाएगा ना। कम से कम ईश्वर के सृष्टि को भले ही हम उसको तोड़ना, अपना सृष्टि थोड़ा कम करेंगे ना, खटर पटर भाई, इतना हम बनाया और इतना तुम बनाया, अच्छा अपना बनाना जो है मैं थोड़ा समेटता हूं करेंगे, तो ये जो विभाग को भी समझना चाहिए उसी को ये चतुर्थ श्लोक के द्वारा बतला रहे। इसलिए टीकाकार लिखते हैं तत्र केन कियत कल्पितम इत्यत आह। तत्र वहां पर ये जो आपने बताया जीव और ईश्वर, तत्र केन किसके द्वारा, कियत कितना हो जाए, नहीं तो हम लड़े नहीं अब तक, यही हम लोग का रक्षा, हम इतने बनाए हम इतने बनाए, तो बोले भाई कौन कितना बनाया वो थोड़ा आप हमको बता दीजिए। ईक्षणादि प्रवेशांत सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रतादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पितः ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रतादि विमोक्षांत संसारो जीव कल्पितः। हाँ, अन्वय के साथ सामान्य अर्थ को देखिए, ईश्वरादि इक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिर ईश्वर कल्पिता, इक्षण से लेकर के प्रवेशांता तत् सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, यहां तक और कहां से शुरू, त तदक्षत बहुश्याम प्रजाये, ये बाद में अभी टीकाकार बतलाएंगे। तो भाई इक्षणादि से लेकर के प्रवेशांत तक प्रवेश किया, यहां तक जो है महाराज ईश्वर सृष्टि, बस उन्होंने भाई इतना ही बनाया। अब कल्पना आप कितना कर लीजिए, ये जो श्रुति का प्रमाण के आधार पर ग्रंथकार ने जो बतला दिया इक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिर ईश्वर, इतना ध्यान में रखना है। आपने क्या बनाया, जीव ने क्या बनाया, कहते हैं जाग्रतादि विमोक्षांता, महाराज जाग्रतादि से शुरू करके विमोक्षांता, विमोक्षांत मतलब मुझे तो अभी ये पढ़ करके लग रहा है ईश्वर से हम थोड़े बड़े ही निकले, जीव अकल्पित ईश्वर से बड़े निकले नहीं, मोक्षांत तक दे सृष्टि कर डाला महाराज। अच्छा अब एक प्रश्न और है, हम लोग कभी कभी ऐसे सोचते हैं ईश्वर सृष्टि के तब हम फंसे, तो भाई ईश्वर के सृष्टि तक अगर आप सीमित रहते तो फंसना थोड़ा उतना होता क्या, ये है हा? ईश्वर सृष्टि इसीलिए कहते ना, आप लोग सुने भी ईश्वर सृष्टि दुख का कारण है, ईश्वर सृष्टि दुख का कारण है, हमने कुछ बनाया ना चटर पटर खाने का मन हुआ और वो उसी में हम फंसे नहीं तो बड़ा सादा सीधा बना के रखा था वो हमको भाया नहीं, चटर पटर चाहिए तो लो बनाओ और बनाओ तो खाओ तो शरीर बिगड़ेगा और वही बिगड़ की स्थिति बिगड़ी हुई स्थिति अपनी है। इसीलिए देखिए जाग्रतादि विमोक्षांतः, जाग्रतादि से लेकर के मोक्ष पर्यंतम जीव जो है ये संसार को बनाया। इसलिए दो विभाग ध्यान में रखना चाहिए और मुझे लगता है थोड़ा सा निश्चय हो जाए, ऐसे तो जो भी वेदांत का श्रवण करते हैं जो भी सत्संग करते हैं उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम मतलब ईश्वर के बारे में भगवान के बारे में कोई क्वेश्चन अथवा कोई शिकायत तो नहीं होना चाहिए, नहीं होते, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना जो कष्ट है इतना, कोई अगर सामने से बोल दे भाई कष्ट क्यों भाई, ईश्वर जगत ने जगत बनाया भगवान ने, जगत भगवान ने नहीं बनाया भगवान ने तो, हाँ तो इसलिए जगत बोलो तो फिर जगत जीव में आना ही पड़ेगा। तो यहां कितना सुंदर ईक्षण किया और बहुत हो गए, बहुत हो गया इतना तक ईश्वर बना दिया। अब बहुत होने के बाद भी हमको अच्छा नहीं लगा, अरे बहुत है तो क्या हुआ, बॉम्बे में बहुत है लेकिन अपना कितने लोग हैं, ये जो अपना बनाने की कोशिश किए ना इसी में जो है महाराज फंसता गया फंसता गया फंसता गया, और ऐसा फंसा अब उससे छुटकारा पाने के लिए प्रेमपुरी आना पड़ा आते रहे, यहां तो वो मुक्ति के उपाय है ना, उपाय आपको ढूंढना ही पड़ेगा, पहले खुद फंसे और इतना तो शुक्र है इतना तो शुक्रिया है भगवान को जो फंसने से हम छुटकारा पाना चाहिए, कितने को इच्छा होती है, अपने मन में थोड़ा भाव है ना कि भाई कैसे मुक्त हो, तब हम ये सत्संग सदग्रंथ सदगुरु ये सब हम दौड़ते हैं। तो इसीलिए महाराज ये दोनों सृष्टि जो है बतला दिया। अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, केन कियत् कल्पितम् तद् ऐक्षत बहुस्याम् प्रजायेयः श्रुतम् इक्षणादिः यस्या सा इक्षणादिः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति श्रुतः प्रवेशो अन्तो यस्याः सा प्रवेशान्ता ईक्षणादि स्वासौ ईक्षणादिश्च असौ प्रवेशान्ता च इति पश्चात् कर्मधारयः सेयम् सृष्टिर् ईश्वरेण कल्पिता। हाँ, ये जो प्रथम चरण है ना, ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिर् ईशेन कल्पिता, इतने का व्याख्यान ग्रंथ टीकाकार कर दे रहे हैं। ईक्षणादि शब्द के द्वारा प्रवेश अंत तक ये बतला दे, दो श्रुति छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ प्रपाठक में है, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजा ये य। भाई उन्होंने जो है ईक्षण क्या किया कि मैं अनेक हो जाऊं, और इसीलिए मुझे लगता है हम लोगों का बीज है ना अनेक हो जाऊं, इसीलिए हमको अकेला भाता नहीं। भाई मूल बीज में ही वो सब भाव घुस गया है, अब हमको अकेला कैसे अच्छा लगेगा। ये जो है एका की न रे में न रमत, ये भी मैं भूलने ही वाला था, और भी पुष्ट कर दे डॉक्टर साहब कि भाई एको हम बहुश्याम, ये तो मन में आया, और फिर एका की न रे में यहां तक मन तक ले आया कचित कर, एक अकेला अच्छा। तो अभी जो हमारी स्थिति है कोई हमारा क्या गड़बड़ है, बीज में ही महाराज बड़गत के बीज में बड़गत का पेड़ है तो बड़गत ही निकलेगा ना, तो वो बीज में वही भाव है, तो हमारा भाव कैसे नष्ट कर सकते। इसलिए कहते देखो बहुश्याम प्रजा ये यह श्रुतम, ये जो श्रुतियों में है ईक्षणादि जस्या सा ईक्षणादि ही, तो ये जो ईक्षण है ना, ईक्षण शब्द का क्या अर्थ लेंगे, ईक्षण संकल्प और ईक्षण वैयाकरण महारानी बता दिया देखना, और इधर इच्छा करना, वो मतलब जो भी आप लोगों ने शब्द यूज किया ना वो देखिए उसी के आसपास है। देखना, देखना केवल ये लोचन दृष्टि ही नहीं है, देखना संकल्पना और इच्छा, ये सब जो है पर्यायवाची हम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कल्पना, हम इसको और एक अर्थ कर सकते हैं आलोचना। कोई भी कर्म हम करते हैं उसके पूर्व में एक संकल्पना बोलो, देखना बोलो, इच्छा बोलो, अथवा आलोचन। आलोचन मतलब बुद्धि में जो हम एक वो एक तरह के जो व्यापार चलते हैं उसको आलोचने। तो यहां कह रहे हैं वो ईश्वर जो है ईक्षणादि जस्या सा ईक्षणादि, ईक्षण करने के पूर्व में जो उन्होंने आलोचना किया वो ईक्षणादि आदि ही, आदि शब्द का यह अर्थ किया। और अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, उसी षष्ठ प्रपाठक में है चांदोग्य के, श्रुतः, ये भी श्रुति है, प्रवेशांतः यस्या सा प्रवेशांता, प्रवेश के अंत तक। एक आदि का व्याख्यान किया, एक अंत का व्याख्यान किया, तो ये दोनों जो है महाराज ईक्षणादिश्च असौ प्रवेशांताच ये कर्मधारय पश्चात। इसीलिए देखिए अंत शब्द का अर्थ कर देते हैं पश्चात, वो कर्मधारय समास के द्वारा अर्थ को समझना चाहिए। सेयम सृष्टिर ईश्वरेण कल्पिता, ये जो सृष्टि है कि ईक्षण आदि में किया और मां सृष्टि करके प्रवेश तत्सृष्ट्व तदेव अनुप्रविशत, ये जो अंत तक, ये आदि और अंत, ये जो बतला दिया ये जो है ईश्वर के सृष्टि है। हाँ, तत्सृष्ट सृष्टि किए उसके बाद ना प्रवेश किया तो अंत, तो आदि क्या किया ईक्षण, तो ईक्षण सृष्टि प्रवेश तो हुआ ना अंत में, तो इसीलिए महाराज उन्होंने ईक्षण किया, आलोचना किया, और फिर निर्माण किया, और फिर निर्माण करके उसी में घुसा, और ये उनका एंड हो गया। तो ये जो आदि और अंत ये उनका ईश्वर का है। और फिर क्या आगे बतला दे, देखिए अब द्वितीय चरण का व्याख्यान कर रहे हैं, जाग्रतादि विमोक्षांतः संसारो जीव कल्पना, ये संसार जो है जाग्रत आदि इसका अर्थ कर रहे हैं। जाग्रत आदि यस्य संसारस्य असौ जाग्रत आदि विमोक्षो मुक्तिरंतो यस्य स विमोक्षान्तः संसारो जीवेन कल्पिता। हाँ, फिर उसी प्रकार अर्थ करे जस्य यस्य संसारस्य असौ जागृत आदि, भाई जिनके यह संसार है। और यह संसार का क्या अर्थ है? इस संसार का पहला भाग है जागृत। तो जस्य जागृत, इसलिए जागृत आदि में है जिनका ऐसा जो संसार, जस्य संसारस्य असौ जागृत आदि। विमोक्ष, विमोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? मुक्तिरंतो यस्य। और महाराज कब तक? अंत क्या है? मोक्ष पर्यंत। तो ये जो मोक्ष पर्यंत विमोक्षांत, ये जो संसार है महाराज, इसलिए संसार बहुत बड़ा लगता है। ये जो कह रहे संसार से पार हो जाओ, क्या बड़ा है? जागृत से लेकर के मुक्ति तक ही इतना ही तो छोटा स्केल नहीं बना दिया? थोड़ा चिंतन कीजिए। एकदम हम लोग कभी कभी ना ये होता है कि कल्पना हम इतना अधिक कर लेते हैं मानसिक रूप से, तो वो एक टेंशन का कारण बन जाता है, बेचैन का कारण बन जाता है। देखिए छोटा सा दृष्टांत, जैसे कभी कहीं आपको जाना हो अथवा कुछ कोई काम आ गया है, तो इतना बेचैन, क्या होगा, मतलब एकदम आपके भाव में, आपके शब्द में, आपके मुखमंडल पर, आपके कर्म में वो पूरा झलकता है कि एक टेंशन। उस समय हमारे स्वामी जी कहा कि देखो, हमको कई बार ये किया कि कुंभक पर्व है, कोई काम हो तो एकदम टेंशन, क्योंकि उनके साथ सामान्य बात भी बोलते जाओ तो फिर झिझक जैसे हैं, अभी इतना काम ही है। तो उन्होंने बोला किस लिए तुम्हारे इतना टेंशन? बोले इतना है, आपको क्या है, हमने हजार बात उनको सुना दिया मानो। तो उनको बोले, उन्होंने ऐसे मुझे कई बार बताता, मुझे ये बात समझ में आई कि कुछ नहीं, आप ना क्या क्या काम है नोट डाउन करो। आपके कल्पना में हजार काम बैठा है, मूल काम होगा 10-20 और आपने कल्पना कर दिए ये काम है, एक बार नोट डाउन करो, आप आपका पूरा जो है शट डाउन हो जाएगा जो ये जो चिंता। तो कई बार मैंने देखा ये करके, आप प्रैक्टिस करके देखना, मेरे को तो बहुत फायदा हुआ। तो ये जो संसार का है, हमने चिंतन, इतना बड़ा संसार कैसे पार जाए, समुद्र, और फिर हम लोगों को सुनने को संसार समुद्र, ये सब सुन सुन करके हमने समुद्र बना ही दिया, समुद्र ही बना दिया। तो इसलिए वो समुद्र को तोड़ना है, कैसे कैसे थोड़ा नोट डाउन कर लो क्या है। तो आपके सामने नोट डाउन करके रखा ना कि भाई जागृत से शुरू है मोक्ष पर्यंतम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति मोक्ष। इतना ही है संसार, कहते इतना जो है आपके निर्माण, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा आप भी निर्माण नहीं किए और बहुत लंबा चौड़ा भगवान भी निर्माण नहीं किए। इसीलिए नारायण हम इस निर्माण से, ये जो हमारा निर्माण है अथवा संसार विश्व निर्माण है, तभी हम इसको जब जानेंगे तब हम निर्वाण प्राप्त करेंगे। निर्वाण स्थिति मतलब क्या? इससे पार जाना। तो इससे, इसको जो हमने मानसिक रूप से पकड़ के रखा है, यही हमारे बाण लग गई महाराज, इसी से हम दुखी है। तो इस बाण को निकालो तो आप निर्वाण को प्राप्त करोगे। तो यही जो है, इतना निश्चय करके देखिए कि भाई जागृत से शुरू और विमोक्षांतः, संसारो जीवे न कल्पित, ये संसार जो है जीव की कल्पना है। अब कह रहे हैं कि ये जो जागृत से, देखिए जीव सृष्टि के बारे में ही ज्यादा जिज्ञासा, ज्यादा क्वेरीज, ईश्वर सृष्टि बाद में, क्योंकि हम जीव बने हैं और हमारी सृष्टि हमारे दुख का कारण है, हमारे बंधन का कारण है। और अगर हम अपने दुख का, अपने बंधन का विमोचन करना चाहते हैं, तब तो भाई हमारी सृष्टि को ही बहुत अच्छी तरह से देखना पड़े। वही बतला रहे ग्रंथकार कि देखो, ये जो कल्पना है, ये कैवल्य उपनिषदों में और कुछ श्लोकों के द्वारा कैसे जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, यहां तक किस प्रकार हम अपने को फंसा करके रखे हैं, उसको बतला रहे। देखो खुद फंसे हैं, बड़ा विचित्र है भाई, खुद फंसे हैं और हमको पता तक नहीं कि हम फंसे हैं, और वो भी शास्त्र हमको बता दे तुम ऐसे फंसे हो, और इतना ही नहीं बता भी दिए हैं तो उस पर अमल अथवा विश्वास भी उत्पन्न नहीं कर पा रहे ना, तो इसीलिए बारंबार श्रवण से अपना विश्वास भी मजबूत होते। अच्छा ये हो गया जीवेन कल्पिता तद अभिमानित्वात् जीवस्य इत्यर्थ। हाँ, और केवल जागृत से लेकर मोक्ष पर्यंत उसमें उन्होंने क्या हुआ, अभिमान कर लिया, मैं मेरा ये अभिमान करके महाराज उन्होंने जीवत्व को, कितना सूत्र में बतला दिया ना भाई, इसलिए देखिए पहला अभिमान शब्द यहां आ गया है। इसमें जो हमने मैं करके मेरा करके पकड़ा, यही हमारा अभिमान, और ये अभिमानिता ही जो है जीवस्य इत्यर्थ। ते जाग्रतादय इत्थम श्रूयन्ते। कैवल्य उपनिषद का दृष्टा उद्धरण दे रहे, ते जाग्रतादय, उन्हीं का महाराज ये जाग्रतादि है, ऐसे कैवल्य उपनिषदों में बतलाया, उसी का श्लोक अभी बतला रहे। सयेव माया परिमोहितात्मा, शरीरमास्थाय करोति सर्वम्, स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगये, सैव जाग्रत् परितृप्ति मेति। देखिए जाग्रत में जीव क्या करता है, हम क्या करते हैं, वो बतला रहे हैं कि स एष माया परिमोहितात्मा। भाई परितः मोहितः, मूल जो हमारा गोंद है ना वो बतला दे रहे हैं। परितः मतलब चारों ओर से, परितः चारों ओर से महाराज माया से वो जो है मोहित परिमोहितात्मा। महाराज वो स एष जीव माया से परिमोहितात्मा, और वो चूंकि चारों ओर से माया से मोहित हुआ है, और फिर उसका क्या है, शरीर को ही शरीरस्थम आस्थाय करोति सर्वम। आस्था शब्द का अर्थ है शरीर को मैं बना करके, भाई शरीर को मैं मान करके मानता हुआ सभी कर्मों को वो करता है। कोई भी एक कर्म आप अपने को शरीर माने बिना कर सकते हैं? तो इसीलिए देखिए पहले तो वो माया से मोहित हुए, और मोहित मोहित मुह वैचित्य मुह आवरणे, ऐसे अर्थ मुह, जैसे ही मोह हुआ महाराज आपके जो सच्चा स्वरूप है वो ढक गया, और ढकने से क्या हुआ, शरीर को जो मैं नहीं उसमें मैं करके पकड़ा, और शरीर को मैं पकड़ा मैं करके जाना, तो हमारा बाकी सब व्यवहार में मैं मेरा करके फंस गया। और केवल उतना ही नहीं, फंसना क्या है, शरीर को मैं मानता हुआ सब कर्म करता है, तो क्या कर्म करता है जागृत अवस्था में जीव, वही लिखते हैं स्त्री अन्न पानादि विचित्र भोगई। महाराज वही जीव जो है स्त्री अन्न पान नाना विविध भोग से वो तृप्त अनुभव करता है। देखिए लिखता है तृप्त अनुभव करता है, आप लोगों का क्या अनुभव है आप नहीं बता सकते, शास्त्र बता देते हैं। वही अनुभव पत्र तृप्त वही बिल्कुल सच्चाई से मानना चाहिए, भाई जागृत आदि में जो भी हमारा व्यवहार है उससे हम बड़े संतुष्ट है, तृप्त है। उपनिषदकार कहते सैव जाग्रत परितृप्त मेति, और वो जागृत में महाराज बड़ा तृप्त होकर के रह रहे हैं। तो जागृत में देखिए जागृत आदि बताया ना, तो जागृत में हमारा ये स्थिति है। इससे इस स्टेटमेंट से आप लोग कुछ भिन्न रखते हैं तो बताइएगा, अगर इतना ही है तो चुप होकर रहिएगा, अगर इससे कुछ हटकर तो अलग है, नहीं तो भाई इतने के इससे अधिक हमारा कुछ अलग और बेहतर स्थिति बिल्कुल नहीं है। शरीर में आत्मबुद्धि है, शरीर को अपनाया पहला, वो एक भ्रम है, और भ्रम निमित्त ये जो अन्य दूसरों को जो अपना नहीं है उसको अपना बना करके बैठे हैं। पहले ही गड़बड़ हुआ, शरीर को जो अपना नहीं उसको माना, और शरीर को निमित्त बना करके ये जो स्त्री अन्न पान जो भी जिनको भी हमने अपनाया वो सब हमारा जो पराया है। देखो बोल भी नहीं पा रहे कि पराया है अपना कितना हिम्मत टूटा हुआ है भैया, जो पराया है वो भी अपना हम मान लिए। और इतना ही नहीं, पराया है ये बुद्धि भी तो नहीं है ना, क्योंकि मूल में जो शरीर में आत्मबुद्धि शरीर को ही अपनाया ना, तो मूल जो गड़बड़ हो गया ना मोह के कारण, इसी गड़बड़ के कारण महाराज सब गड़बड़ी गड़बड़ी जागृत का बताया। अभी और चलना है, चलिए। स्वप्ने पि जीव सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित विश्वलोके, सुसुप्ति काले सकले विलीने, तमोभिभूत सुखरूपमेति। हाँ, जागृत से आप स्वप्न में चले, स्वप्न में भी महाराज जीव अपना माया से ही कल्पित लोक को सुख और दुख भोक्ता के रूप में मौजूद होता है। इसीलिए लिखते हैं स्वप्ने पि जीव सुख दुख भोक्ता। स्वप्न में भी जो भी आप अनुभव करते हैं वो या तो सुख रूप या तो दुख रूप। तो स्वप्ने पि जीव सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित विश्वलोके, और वो भी महाराज माया को ही कल्पना करके, और वहां भी जो भी आप सुख दुख रूप में अनुभव करते हैं वो भी एक माया ही है, कल्पना ही है, वो भी कल्पित ही है। तो ये भी वहां भी आपने कल्पना के द्वारा सुख दुख का अनुभव किया, और केवल उतना ही नहीं, और महाराज सुसुप्ति में सबके विलीन हो जाने पर भी चूंकि अज्ञान से वह आवृत होता है, इसलिए वो सुख और दुख रूप से वो अपने को जानते। इसलिए जब आते हैं सुखम अहम अहम अप्स्वाप्सम, वहां अज्ञान वृत्ति, जागृत में विषयों के साथ संबंध करके सुख का अनुभव करते हैं, स्वप्न में सारे वृत्तियों को वो अज्ञान में लीन करके वहां कुछ भी नहीं जाना, इस अज्ञान के कारण वहां भी सुख का ही अनुभव करते हैं। इसीलिए जागृत और स्वप्न आपका है, जीव का है। इसीलिए देखिए श्लोक में लिखते हैं, स्वप्ने पि जीव सुख दुख भोक्ता, स्व मायया अपनी ही माया कल्पित विश्वलोके, सुसुप्ति काले जब आप गाढ़ निद्रा में जाते हैं, सकले बिलीने, सब कुछ बिलीन हो जाते हैं महाराज। और उस समय क्या बिलीन हो जाते हैं, मतलब क्या, अच्छा है सब संसार ये सारा बिलीन हो जाए, बोले बिलीन तो होता है तमो विभूय, वो हमारा तम गुण से महाराज अभिभूत होकर के एक सुख रूप में थी, उस सुख का अनुभव करते हैं। तो वहां भी महाराज इस जीव का ही प्रकल्पना है। तो देखिए जागृत में भी एक सुख का अनुभूति, स्वप्न में भी एक सुख का अनुभूति। तो भाई जो सुख का अनुभूति है वही तो मैं पाना चाहता हूं, तो क्यों हम इस संसार को छोड़े। अब चलिए आगे बतलाते हैं क्या, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा सैव जीव स्वपीति प्रबुद्ध पुरत्रये क्रीडति यस्य जीव ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्। हाँ, फिर कहते पुनश्च, पुनरपि, पुनः जो है महाराज, जन्मांतर में किए गए जो भी कर्म है, जन्मांतर कर्म योगात, और उस कर्म के योग से ही महाराज, उस कर्म से संयुक्त से ही महाराज क्या है, वही जीव जो है स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए अपना ही कर्म जो है उनको ऐसा संस्कार है महाराज कि वो जागृत से सुसुप्ति में, स्वप्न होते हुए सुसुप्ति तक पहुंचते हैं, और ऐसा अपने कर्म संस्कार है कि सुसुप्ति से उसको घसीट करके फिर तो जगना। तो ये देखो कैसा अपने अपना ही कर्म हमारा बंधन का कारण बना ना। तो ये देखो, ये स्पष्ट बतलाते हैं, पुनः जन्मांतर कर्म योगात, पूर्व पूर्व जन्मों में जो कर्म का योग है, संयुक्ति है, संयोग है, स एव जीव स्वपिति प्रबुद्ध, जो वो स्वप्न में पहुंचा था महाराज वो आगे फिर आपको। इसलिए देखिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति, यह भी एक ऐसे नहीं कि आप सुसुप्ति में दीर्घकाल दीर्घ दिन तक पड़े रहो, और नहीं भाई, उसका भी एक ड्यूरेशन है, और आपके वो हमारे जो संस्कार है कर्म का, वही हमको सुसुप्ति से खींच कर चलो चलो चलो चलो इतना काम करना है, सोए सोए होगा तो उठा करके वो ले आते हैं। तो इसलिए यहां लिखते हैं वही महाराज उठा करके यहां तक हमको पहुंचा देते हैं। पुरत्रये क्रीडति यस्य जीवः, और ये तीनों पुरियों में महाराज वो जीव जो है कहां जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में, इसी को पूर्व शब्द से कहा, वो क्रीड़ा करता है। आपका खेल देखिए, तीनों अवस्था में आप खेल रहे महाराज, उसी में सभी जो है विचित्र मनोमय जगत को आपने बना डाला। तो जागृत में भी आप खेल रहे हैं, स्वप्न में भी आप खेल रहे हैं, सुसुप्ति में भी खेल रहे हैं। तो भाई आप खेल रहे हैं ना, वही चैतन्यता को ध्यान में रखना है। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं ना, जागृत स्वप्न सुसुप्ति सु तेभ्यो विलक्षण साक्षी। मूल पहला है त्रिशुधा मसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदा शिव। तो ये त्रिशुधा मसु, ये तीन धाम है, तीन धाम यात्रा में करने, तीन धाम। हाँ, अभी ये समय आ गया ना, दरवाजा पट भी खुल गया, प्रेमपुरी में कितने बार पट खोल चुका है, कोई जाया ही नहीं। तो ये तीन धाम का दरवाजा खोल दिया अक्षय तृतीया में। आप महाराज यात्रा बद्रीनाथ के करना ही है, अगले बार करूंगा भाई, यहां तुम्हारा तीन धाम खोल दी, इसको ही कर लो। तो त्रिशुधाम असु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य, तीन तत्वों का प्रतिपादन करें, जो भोक्ता है, क्या भोग है, और भोग्य पदार्थ, तीनों को क्रिया, ये तीनों को भाई अलग अलग करके देखो। तो त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत, ये तीनों से महाराज तेभ्यो विलक्षण साक्षी, उससे जो भिन्न है विलक्षण है वो कौन है, जो जागृत में मैं कर रहा है, वही स्वप्न में मैं कर रहे हैं, वही सुसुप्त में मैं कर रहे हैं, और प्रत्येक में भोग भोक्ता भोग्य वस्तु अलग अलग अलग है, परंतु इन तीनों से उसका कोई वास्ता कोई संबंध नहीं है। तेभ्यो विलक्षण, और वो कौन है महाराज, वो ना तो सुखी होता है ना दुखी होता है ना बंधन में पड़ता है, वो तो विलक्षण है, वो साक्षी। कौन है वो? हाँ, वहां तक बोलिए, साक्षी बोलने से लगता है कि दूर है, वो मैं हूं, और वो महाराज मैं का बोध नहीं है। और जब हम जागृत में आए शरीर को ही अवधेश ये है, सुसपना में गए तो अवधेश वो है, सुसुप्ति में गए तो वही मैं हूं, उस शरीर को जहां जहां पकड़ा महाराज वहीं वहीं वो डूबा मरा, और उससे विलक्षणता का अनुभव है। तेव्यो विलक्षण साक्षी के रूप में, कि मैं दृष्टा हूं, मैं किसी भी लिप्तता के साथ, मैं किसी भी साथ संबंध वाला नहीं हूं, मैं तो संबंध रहित असंगोयम पुरुषः। तो वो जो स्वरूप है उसको जो विलक्षणता उसको जो समझ लेते हैं, तेव्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्र, ये मात्र शब्द का प्रयोग किया, केवल चिन्मात्र हम सदा शिव परम कल्याणम। शिव शब्द का अर्थ है तो वो हमारा स्वरूप है, वो आपका स्वरूप है, परंतु मूल में गड़बड़ हो गया ना, शरीर को जो है आत्मा शरीर को ही अपना मान लिया और तभी महाराज ये तक पहुंचे। जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधः प्रमुच्यते। कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर कि पहले दिखा दिया जागृत स्वप्न सुषुप्ति में कैसे वो बंदा फंसा है, जीव कैसे फंस करके और दुखी दुखी दुखी दुखी अनुभव कर रहे, मजबूरी में जाओ सुषुप्ति में, मजबूरी से आपको जागृत में खींच के ले आएगा। तो ये जो शरीर को आत्मा मान करके, जड़ को चेतन मान करके जो हमने व्यवहार, और यही हमारा बंधन का कारण है। और कहते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् उतेभ्यो विलक्षण, बतलाए ना, तो यत् प्रकाशते, भाई ये जागृत स्वप्न और सुसुप्ति आदि प्रपंच को कौन प्रकाशित करता है, किनके प्रकाश से आप जान रहे हैं, कौन प्रकाश्य है और कौन प्रकाशक है। जो भाई प्रकाश्य होता है वो निर्भर है, वो डिपेंडेंट है, इसलिए वो उसका अस्तित्व कहाँ है, और जो महाराज प्रकाशक है उस प्रकाशक को देखो। इसलिए यहां कहते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् जिससे प्रकाशित है, यस्य प्रकाश यत् प्रकाशते तद् ब्रह्म, वो कौन है प्रकाश, मतलब ऐसे नहीं हम जिस प्रकाश से परिचित है ये लाइट और ये अग्नि और दीपक, ये नहीं, वो जो प्रकाश है हमारा तद् ब्रह्माहमिति, वो ब्रह्म है और वो ब्रह्म कौन है, अहमिति, वो ब्रह्म ही मैं हूं। ऐसा जो ज्ञात्वा, ऐसा जिन्होंने अनुभव किया जाना, सर्वबंधै प्रमुच्यते, देखो सारे बंधनों से एक झटके में आपको जागृत से शुरू किया चलना, आपको स्वप्न सुसुप्ति तक पहुंचाया, सब में आपको फंसाया और एक झटके में आपको मुक्त भी। इसलिए इंपॉर्टेंट श्लोक कौन सा है भाई, अंतिम वाला, कि भाई ये, और कितना सुंदर देखो यही है ग्रंथकार भाष्यकार अथवा यही आचार्यों का, कितने एक श्लोक में पूरे हमारे दृष्टि में, मैं जो पहले बतलाया ना, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन इसलिए मैंने बोला, देखिए उन्होंने नोट डाउन करके देखा हमारे जो प्रकल्पना है सृष्टि जागृत से लेकर के मोक्ष पर्यंतम, ये उन्होंने नोट डाउन किया कि नितिन श्लोक में आपको मान दिया कि ये हमारी सृष्टि। अब जब उन्होंने नोट डाउन कर दिया कि ये तुम्हारी सृष्टि है, इसी में तुम्हारी जीवत्ता है, अब इससे कैसे हम जीव भाव से कैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त करें, उसको एक श्लोक बता दिया कि भाई इससे ये सारे प्रपंच के जो प्रकाशक है उस प्रकाशक को देखो। सारे व्यवहार हम कर रहे हैं, ये फूल देखने में कितना हाय हाय हाय, इसी में हाय हाय हाय करके तो लाल पीला में फंसे, कभी याद आया कि ये प्रकाश किसने किया, किससे प्रकाशित हो रहे, ये तो प्रकाशित हो रहे ना, तो इसको जनाने वाला, इसको ज्ञान कराने वाला प्रकाशक कौन है भाई। तो प्रकाशक पता नहीं है तो ही हम जो है, रामकृष्ण कहते थे कि बगीचा में आए हो केरी खाओ, हापूस है ये है, कौन लगाया वृक्ष, ये सब जानने की जरूरत है, कभी आप जानते हैं अभी जो केरी का समय है, कभी नहीं मारा, सच्चे से मानो कभी नहीं, क्या क्या उससे बना करके आम पापड़ से लेकर के क्या क्या खा रहे, अरे किसने बनाया, कहते जिन्होंने जिनके चित्त में वो जिज्ञासा है वो महाराज इस बंधन से, भाई तो भाई बना निर्मित वस्तु उतना उत्कृष्ट है, उतना प्यारा है, तो बनाने वाला कड़वा होगा तो कैसे मोह छूटेगा महाराज। जब तक वो दृष्टा का प्रकाशक का बोध न हो तब तक महाराज ये फूल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अरे किसको, किसने बनाया ये फूल को, तो जिन्होंने बनाया निश्चित रूप से इनका सारा गुण उनमें है सारा, तो वो कितना मीठा होगा, कितना उत्कृष्ट होगा। इसीलिए तो जो चिंतन करते हैं महाराज प्रकाशक को, उनके जीवन में फिर प्रकाश्य वस्तु थोड़ा फीका हो जाता है, प्रकाशक मुख्य बन जाता है। और प्रकाशक मुख्य बना तो इससे आप उतना ही निर्मोह होकर के निर्लिप्त हो सकते हैं। तो यहीं तक आज हम लोग चिंतन करें कि सर्व बंधई ही प्रमुच्यते, वो सभी बंधनों से आप कब मुक्त हो सकते हैं। कहते तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा, मैं ब्रह्म हूं तो बंधन में क्यों पड़ा था, मैं शरीर हूं। और जब वो बंधन में, और मुक्त कब है, जब मैं ब्रह्म हूं इस रूप से जब जानेंगे। बहुत सहज है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आपके भगवान बता के गए हैं गीता जी में, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसलिए बहुत कठिन नहीं है, आप लोग थोड़ा कोशिश करें तो हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।